کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حنبلی تھے، مقلد تھے، معلوم نہیں ہے. طبقات ابن رجب حنبلی اٹھا کر کے دیکھو، یہ جملہ لکھا ہوا ہے، ان الولی الکامل لا یکون مقلدا. ولی کامل مقلد ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، تو پھر کیسے حنبلی ہو گئے، مقلد کیسے ہو گئے؟ جبکہ ولی کامل کے بارے میں طبقات ابن رجب حنبلی کی عبارت پیش کر رہا ہوں میں. انل، میری ایک بات کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، دانت کھٹے ہو جائیں گے. انل ولی کامل لا یکون مقلدا، ولی کامل مقلد ہوتا ہی نہیں ہے. جب آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ولی کامل مانتے ہو تو مقلد کیسے مانو گے؟ اس لیے کہ ولایت کاملہ میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جو مقلد ہوگا وہ ولی کامل نہیں ہوگا، اور جو ولی کامل ہوگا وہ مقلد نہیں ہوگا. جب آپ ولی کامل ہے تو مقلد نہیں ہو سکتے، اور اگر مقلد ہو تو ولی کامل نہیں ہو سکتے. بولو آپ کیا بولتے ہو؟ اگر آپ کو مقلد مانا جائے کہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہے تو ولی کامل نہیں ہے، اور ولی کامل اگر مانتے ہو تو مقلد نہیں ہے. اس لیے کہ ولی کامل مقلد ہو. ولی کی تعریف کیا شامی میں، مشہور فقہ کی کتاب شامی اٹھا کر کے دیکھو، شامی کے اندر تعریف لکھی ہے، والولی ان یکون تابعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کا متبع ہوتا ہے. اللہ اکبر، وہ کسی کا مقلد نہیں ہوتا. شامی کی روایت بتا رہی ہے، شامی کی عبارت بتا رہی ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا متبع ہوتا ہے، کسی امام کا مقلد نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ ولایت کاملہ میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، مشرق اور مغرب کا فرق ہے. کسی شاعر نے، شاعر بڑی اچھی بات کہی ہے، شاعر تو پڑھاتے ہی رہتے ہوں گے ادب کی کتاب، کہ جی چاہتا ہوں شعر پیش کر دوں میرا موڈ بدلنے کے لیے، کہ سارت مشرقتم وصرت مغربن، سارت مشرقتم وصرت مغربن، شتانہ بین مشرقی و مغربی، لیلا چلی مشرق کی طرف، مجنو چلا مغرب کی طرف. مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا بعد ہے، کتنا فاصلہ ہے. تو اب اگر مانا جائے کہ حضرت ولی کامل ہیں تو تقلید اور ولی کامل کے درمیان ویسا ہی فاصلہ ہے جیسے شتانہ بین مشرقی و مغربی. اب آپ خود فیصلہ کر لیں، ان الولی الکامل لا یکون مقلدا، اگر آپ ولی کامل ہیں تو مقلد نہیں، اور مقلد ہے تو ولی کامل ہے. اچھا، آپ نے اپنے آپ کو حنبلی کیوں کہا؟ اس کا بھی جواب دے لوں. آپ نے دعا کی ہے کہ اے اللہ اگر مجھے موت دینا تو امتنی علی اعتقاد امام احمد ابن ہم احمد ابن حنبل، اے اللہ مجھے موت دینا تو امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد پر موت دینا. آپ مقلد نہیں ہیں، اعتقاد کیا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کا؟ بالاتفاق آپ امام اہل سنت ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل. آپ کا اعتقاد کیا تھا؟ بالکل وہی اعتقاد جو اہل حدیثوں کا ہے، وہی اعتقاد ہے جو اہل حدیثوں کا ہے کہ کوئی مسئلہ آئے تو کتاب و سنت میں دیکھا جائے. حضرت وہی فرما رہے، میں منہج لے رہا ہوں، طریقہ لے رہا ہوں حضرت امام احمد بن حنبل سے. جو طریقہ امام احمد بن حنبل کا ہے کہ ہر مسئلے میں وہ کتاب و سنت کو امام بناتے ہیں، اے اللہ میری موت امام احمد بن حنبل کے اسی اعتقاد اور اسی منہج کے اوپر دینا کہ میں بھی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کتاب و سنت کو امام بناؤں. یہ مطلب ہے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ، ولی کامل مقلد کیسے ہو سکتا ہے کسی امام کا؟ وہ تو تابع ہوتا ہے کسی نبی کے، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آپ جب ولی ہے تو نبی کے تابع ہیں. ولی جو ان یکون تابعا للنبی، ولی جو ہوتا ہے نبی کا تابع ہوتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا، اللہ اکبر، فسلامت مع الکتاب والسنۃ والہلاک مع غیرہما بہما یرتقی العبد الى حالۃ الولایۃ والبدلیہ. یہ غنیۃ الطالبین کی عبارت ہے. میں نے پوری دیانت کے ساتھ بلا لفظ کے کسی ہیر پھیر کے پوری روایت اور پورا قول پیش کر دیا. حضرت فرما رہے کہ سلامتی اسی میں ہے کہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. فسلامت مال کتاب و سننا، قرآن اور حدیث کو پکڑنے ہی میں سلامتی ہے. والہلاک مع غیرہما، ان کے علاوہ کسی کو اور پکڑے ہلاکت لازم ہے. والہلاک مع غیرہما، ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اگر کسی نے پکڑا کتاب و سنت کے علاوہ، والہلاک ہلاکت رکھی ہی ہے. اور آگے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں. اللہ اکبر، ولایت کی تعریف بتا رہے ہیں. ولی بننا ہو تو کیا کرنا ہے؟ حضرت طریقہ بتا رہے ہیں. ولی بننا چاہتا ہے ہر آدمی تو سنو کہ ولی بنا کیسے جاتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ ولی کسی دوسرے طریقے سے بنتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام لینے والوں، دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے کہ آدمی ولی کیسے بنتا ہے. پھر سے پڑھتا ہوں میں، والسلامت مال کتاب و سننا، سلامتی کتاب و سنت کے پکڑنے میں ہے، والہلاک ما غیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ میں ہلاکت ہے، کسی نے کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کیا، کسی اور چیز کو پکڑا، ہلاک ہو جاتا. اور بتایا بیہما وبہما، ان دونوں کے ذریعے یرتقی العبد الی حالت الولایہ، انہی دونوں کے ذریعے بندہ ترقی کرتا ہے ولایت کی طرف. اللہ اکبر. یعنی آدمی کو اگر ولایت کی طرف بڑھنا ہے، ولایت کی طرف ترقی کرنا ہے، ولی کامل بننا ہے، تو کتاب و سنت کے ذریعے ہی وہ ولی بن سکتا ہے. حضرت نے ولی بننے کا طریقہ بتایا، اور طریقہ یہ بتایا کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے. کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بغیر آدمی ولی نہیں ہوتا. طریقہ بتا دیا گیا، ولی بننا ہے تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ. کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کو غیب کا علم ہوتا ہے. حضرت خود فرمائے غلیۃ الطالبین کے اندر، پڑھ دوں، ہو المطلع علی الضمائر والنیات، یہ بھی عبارت ہے غلیۃ الطالبین کی. جی غلیۃ الطالبین اٹھا کر کے دیکھو، فتوح الغیب، وہ تو دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں موجود ہے ترجمے کے ساتھ، اردو میں تو ہمارے درمیان موجود ہے. اٹھا کر کے دیکھو، ہو المطلع علی الضمائر والنیات، وہی خبر رکھنے والا ہے ضمیروں کا اور نیتوں کا، آدمی کی نیت میں کیا ہے. گویا اس بات کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی سورہ مومن کی ایک آیت کو پیش نظر رکھ کر کے فرمایا ہے. وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور دل کے اندر کیا چھپا ہوا اللہ کو معلوم ہے، آنکھ کس انداز سے پھڑکی ہے اللہ کو معلوم ہے، دل کس انداز سے دھڑکا ہے اللہ کو معلوم ہے. اللہ آنکھ کا پھڑکنا کس انداز سے ہے اللہ کو معلوم ہے، دل کا دھڑکنا کس انداز سے اللہ کو معلوم ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کس انداز سے پھڑکی ہے اللہ کو معلوم ہے، اور دل کس انداز سے دھڑکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ کے علاوہ کوئی غیب پر مطلع نہیں، ضمیروں کے اوپر مطلع نہیں، نیتوں کے اوپر مطلع نہیں. نیتوں کی کسی کو خبر نہیں، ضمیروں کی کسی کی خبر نہیں. اور یہ بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں، اس روایت کو پیش نظر رکھ کر کے یہ بات کہی ہے. روایت اس طرح ہے، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك ان محمدا يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاری فی کتاب التوحید. یہ روایت انہی لفظوں میں کتاب التوحید میں موجود ہے حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیوی ہے، بیوی سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جھوٹ بول رہا ہے وہ، فقط کذب، جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا وہ یقول، اللہ فرماتا لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. دنیا میں کسی انسان کو وہ آنکھیں نہیں دی گئی ہیں جس سے وہ اللہ کا دیدار کر سکے. آنکھوں کے اندر وہ تاب نہیں ہے، آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے، آنکھوں کے اندر وہ بینائی کی سکت نہیں ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے متحمل ہو سکے. حضرت موسیٰ کا یہی مطالبہ تھا، وہی طور پر گئے، آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. ایک درخت تھا، درخت کے گرد ایک روشنی گھوم رہی تھی، ایک عجیب و غریب منظر تھا، ایک عجیب و غریب منظر تھا. ایک درخت ہے اور درخت کے ارد گرد ایک روشنی کا حالہ ہے، ایک روشنی گردش کر رہی ہے، اسی روشنی میں سے آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ آواز تو روشنی میں سے آ رہی تھی، تو اللہ کیا وہاں موجود ہے روشنی میں؟ آواز تو روشنی میں سے آ رہی ہے، تو اللہ عرش پر سے آ کر کے روشنی میں گھس گیا؟ اللہ اکبر. اس کا جواب ٹیلی ویژن دے دے گا، ٹیلی ویژن دے دے گا. یہ مثال ہے ہمارے عزیز محترم مولانا ججی صاحب بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں الحمدللہ. یہ تمام چیزیں مثال بہت پیاری مثالیں دیتے ہیں وہ. جیسے ایک مثال بڑی پیاری دیا انہوں نے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ قبروں میں جب سارے لوگ سڑ گل کر کے ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے، مثلا یہاں ایک ہندو مر گیا، ایک جو ہے بدعتی مر گیا، ایک بدعتی مر گیا، ایک کافر مر گیا، ایک مسلم مر گیا، اور سب کی لاشیں سڑ گل کر کے مٹی ہو گئی، ایک دوسرے میں مکس ہو گئی، اسی طریقے سے وہاں پچاسوں لاشیں ایک کے بعد دیگرے رکھ دی گئی. اب ساروں کی ہڈیاں، ساروں کے گوشت ایک دوسرے میں مٹی ہو کر کے مل گئے، اب ان کو الگ کیسے کیا جائے گا؟ عزیز محترم نے بڑی پیاری مثال دی کہ جیسے اسی فضا میں گاڑی کی سیٹیوں کی آواز ہے، آدمی کے شور کی آواز ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں چلنے والی تمام قسم کی گاڑیوں، تمام سواریوں کی آوازیں موجود ہیں، لیکن ان آوازوں میں سے جب ہم آکاش واڑی گورکھ پور لگاتے ہیں تو گورکھ پور ہی کی آواز آتی ہے. اللہ لہروں پر سے چل کر کے ممتاز کر دیا اس آلے نے بے شمار آوازوں کے درمیان سے ایک آواز کو. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسی مشین نہیں ہو سکتی؟ یہ تو انسان کی بنائی ہوئی ایک ناقص اور بےہودہ قسم کی مشین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشین تو اتنی اعلیٰ ہوگی کہ وہ تمام آوازوں کو سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے اندر ممتاز کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہی ہے. تصویر کہاں سے بھیجی جا رہی ہے؟ ٹیلی ویژن کے اوپر نظر آ رہی ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ عرش پر ہے تو اس کی آواز اس روشنی میں سے کیسے آئی. سوال ہے؟ سوال ہے؟ سوال نہیں رہ جاتا. اس روشنی سے آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں. اخلان علیہ جوتی اتارو اور آگے بڑھو. تیرے رب تیری آواز تو سن لی ہے, اب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی, لن ترانی, تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. نہیں دیکھ سکتے, لن لا نہیں ہے, لن ہرگز نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کہ وہ آنکھیں ہی نہیں ہم نے دی ہے. رئیس اصرار کرنے لگے نہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. مچل گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے کیا دیکھے گا؟ اچھا ایسا کرتا ہوں, یہ پہاڑ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں, اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر جائے, اپنی جگہ ٹھہر جائے, فین استقر مکانہ فسوف ترانی, اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر جاتا ہے فسوف ترانی تو مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور دھماکہ اتنا شدید تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر آنکھوں کے اندر وہ بینائی نہیں عطا کی گئی ہے, بینائی وہ قوت نہیں عطا کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے متحمل ہو سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی فرما رہی ہیں کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, جھوٹ بول رہا ہے اس آدمی, اس لیے کہ اللہ فرماتا اللہ تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ومن حدثک, جو آدمی یہ کہے انہ یعلم الغیب ان محمد یعلم الغیب, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے, فقط کذب, جھوٹ بول رہا ہے وہ. وہ یقول, اللہ فرماتا لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. رواہ البخاری فی کتاب التوحید, حضرت امام بخاری صدی سے پاک کو کتاب التوحید میں وہی بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. ہو المطلع, ہو ال, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, انما اور ہوا کے اندر جانتے کیا فرق ہے؟ اب یہ بتاتے بیٹھوں گا تو گڑبڑ ہو جاتا. اے ہو المطلع, وہی مطلع ہے, یہ مطلب ہوتا ہے. اگر کسی ضمیر کی خبر معرب باللام ہو تو محصور ہو جاتا ہے مبتدا خبر میں, انما اس کا الٹا ہے, خبر مبتدا میں محصور ہو جاتی ہے, لیکن اگر مبتدا کی خبر معرب باللام ہو تو مبتدا خبر میں محصور ہو جاتا ہے. کہا گیا کہ کہتے ہیں نہیں کہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون, ہم اصلاح کرنے والے ہی ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم المفسدون, یہی لوگ فسادی ہیں. اللہ, انہوں نے کہا مسلح ہم ہیں, دیکھو خبر مبتدا میں محصور ہوئی, انما نحن مسلح, مسلح ہم ہی ہیں. اللہ فرماتا ہم المسلح, یہی لوگ فسادی ہیں. یعنی یہاں مبتدا خبر میں محصور ہے اور وہاں خبر مبتدا میں محصور ہے. کیا آئے قرآن حکیم کا اعجاز ہے گفتگو کا, اس کا ایک اسلوب ہے گفتگو کرنے کا. تو ہو المطلع, وہی خبر رکھنے والا ہے, خبر معرب باللام میں, ہو المطلع, وہی خبر رکھنے والا ہے ضمیروں کا, دلوں میں کیا ہے, وہ نیت اور نیتوں کے اندر کیا ہے. اور یہاں کہتے ہیں کہ ہمارے ولیوں کو غیب کا علم ہے, ہمارے پیروں کو غیب کا علم ہے. یہاں شیخ فرما رہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. یہ تمام چیزیں انہوں نے انسانوں کو دے رکھی ہیں جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.